أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Muhakkak ki ben nefsime zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azabennar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi e'udu bike min hemedati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike rabbi en yahdurun. Onların yanımda hazır bulmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve ehlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amine ya mu'in bi hurmeti seyyidil murselin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Rabbimize sonsuz kere hamdolsun ki bizi böyle kıymetli bir geceye eriştirdi. Bizi rahmetin sonsuz olduğu, çok bol olduğu, oluk oluk aktığı, ince bir sicim gibi değil, oluk oluk aktığı böyle bir geceye eriştirdi. Allah'ımız biz kullarının bağışlanması için, biz kullarının arayı kapatması için, biz kullarının yeniden bir başlangıç yapabilmesi için böyle özel geceleri var etmiştir. Bu özel geceler beş tanedir. Bu gece, bu özel gecelerden dördüncüsünü ihya ediyoruz. Berat kandili. Berat. Şaban'ın 15. gecesi. Dün vefat eden insanlar var. Bu geceye erişemediler. Şu anda yoğun bakımda olan hastalar var. Bu geceyi idrak edip edemeyeceği meçhul, belli değil. Sabaha çıkabilir mi, çıkamaz mı? Çünkü gecenin feyzi sabaha kadar sürecektir. Ne zaman girdi bu gece? Akşam ezanı okunduğu anda diğer gün başlamıştır. Yani Berat kandili günü başlamıştır. Akşam ezanımız okundu, biz şimdi Berat gününe girdik. İslam'da gece gündüzden önce gelir. Dünyanın her tarafında şu anda Müslüman kardeşlerimiz bu özel geceyi idrak etmek, ne kurtarabilirim hesabını yapma peşindeler. Bu geceden ne kurtarabilirim? Kendimi nasıl temize çıkartabilirim? Allah'ıma kendimi bu özel gece hürmetine nasıl affettirebilirim? Bunun hesabındalar. Dünyadaki bütün ehli sünnet Müslümanlar. Ehli sünnet Müslüman kardeşlerimiz her ne kadar bunun hesabındayken ehli sünnet olmayan, ehli bidat olan Müslüman kardeşlerimiz de yani doğru yoldan ayrılmış, ana gövdeyi terk etmiş Muhammed Aleyhisselam'ın sünnet caddesini bırakmış, keyfine ve hevasına uyan Müslüman kardeşlerimiz de bu geceye düşmandırlar. Dünyanın her tarafında kandil gecelerine düşman Müslüman var mı? Var. Birçok sapır fırkadan düşmanlar var. Reformistler bunların başını çeker. Bin yıldır reformistler kandillere düşmandır. Dini kaldıralım, yeni bir din ortaya koyalım. Kafası reformist kafasıdır. Vehhabiler son 200 sene ortaya çıkmıştır İngilizlerin güdümüyle. Onlar 200 senedir kandil gecelerinde düşmandır. Bidat derler, kutlanmaması lazım derler, boşuna namaz kılmayın derler, saçma sapan şeyler söylerler. Ana gövdeden ayrıldıklarının işaretlerindendir. Bunlar da bu gecenin nasibi almayan, nasibi olmayanlar. Bu geceyi idrak etmeye çalışanlar, nasipler olanlar. Bu geceden kaçanlar ve insanları bu kıymetli geceden men etmeye çalışanlar, nasipsiz olanlar. Allah Teala bunlara hidayet nasip etsin. Amin. Rabbime hamdolsun biz A'danız. İlk bahsettiğim sınıftanız, ehli sünnetiz. Bütün kandillere ceddimiz Osmanlı gibi çok itibar ederiz. Dünyadaki bütün ehli sünnet Müslümanlar gibi çok itibar ederiz. Yeni bir başlangıçtır. Yeni bir besmele çekeriz. Yeni bir hayata başlarız. Kendimize bir çeki düzen veririz kandil gecelerinde. Ülkemizde özellikle son zamanlarda reformistler ve vehhabileri geçmiştir. Reformistler, mezhepsizler ve vehhabileri geçmiştir. Kur'an bana yeter, peygambere ihtiyacım yok diyenler ve vehhabileri geçmiştir. Bunların tamamı yine kandillere düşmandırlar. Geçen gün internetten okudum. Reformist hocalardan bir tanesi, Kur'an bana yeter diyen sapkınlardan, peygambere ihtiyaç yok diyenlerden bir tanesi şöyle demiş. Miraç kandili diye bir şey yoktur. Kandillerin hepsi bid'attır. Demiş. Allah Teala bir kulu rezil etmek istediği zaman yüzüne çarpar. Hatasını bütün milletin gözünün önüne koyar. Rezil etmek istediği zaman. Olay dönmüş dolaşmış bir sene sonra geldi geçtiğimiz Miraç kandiline. 2-3 hafta önce Miraç kandili burada idrak ettik. Aynı adam Miraç kandili diye bir şey yoktur diyen adam internet hesabından şöyle bir çağrı yapmış. Kendi komünist Müslüman kardeşlerine. Bunların müritleri var. Komünist Müslümanlar. Komünist Müslüman olur mu? Laik Müslüman olur mu? Olamaz. Şeriatçı Müslüman olur. Yani Müslüman dediğin zaman Allah'ın kanunundan başka kanunlar ikinci plandadır. Onlara da uyarız, Allah'ın kanununu çiğnemediğin müddetçe. Şimdi bizim ülkemiz neyle yönetiliyor? Demokrasi, laiklik. Uyar mıyız? Uyarız. Ama Allah'ın kanunu asli önceliğimizdir. Demokrasi ya da laiklikte şu anda içki içmek serbesttir. Gece 10'dan sonra bile olsa 18 yaşını doldurmuş bir adam gider. Ondan önce, şimdi güzel bir kanun çıkarttılar, ondan sonra yasaklamışlar. 18 yaşını doldurmuş bir adam, demokrasi denilen sistemde gidiyor birahaneye. Kardeşim diyor, akşam evde alem yapacağım, maç var hem, bir keyif yapacağım. Bana içki sar diyor. İçkileri sarıyor. Eskiden anlayışlı, utangaç sarhoşlar daha revaçtaydı. Hepsi sardırıyordu. Şimdikiler açık poşette ver diyor. Şeffaf poşet olsun. İnsanlar görsün, bu akşam alem yapacağım. Sarhoşlarımız da bozuldu. Şimdi bu adama özgürlük var mı? Demokrasi denilen sistemde Allah'ın hükümlerinin birçoğu önemsenmez. Adam gidiyor, parayı bastırıyor, içkiyi alıyor, evinde içki içiyor. Bize de serbest. Bak biz Müslümanız. Bu sistemde bu içkiyi içebilir miyiz? Ederiz. İstediğimiz yerde gidip zina yapabilir miyiz? Yaparız. Ama Allah'ın sistemine uymayan noktada biz bunu kabul etmeyiz. Biz bu kanuna uymuyoruz. Biz bu serbestliğe uymuyoruz. Diyebiliriz. Şimdi bu sapkın hoca ve komünist Müslümanlar müritleri hocanın internet hesabına bakmışlar. Hoca internet hesabından şöyle demiş. Bana tabi olan komünist kardeşlerim, Taksim'e çıkıyoruz. Ne zaman? Mübarek gece Miraç gecesinde. Bak bir sene önce Miraç yoktur diye adam kendi kafasındaki hevasını kullanıyor ve insanları Taksim'e çağırıyor. Niye? Miraç gecesinde esnafın camlarını patlatırsak daha bereketli olur. Polise taş atarsak daha bereketli olur. Allah'ın yardımı bizimle olur. Kafa bu. Böyle insanlar var mı şu anda ülkemizde? Ya var. Var. Bir kul dört mezhepten birisine tabi olmadığı zaman hevasına tabi olur. İşte sapkın hocalar. Bir örnek daha getireyim. Yine televizyonda gördüm. Reformist, mezhepsiz bir hocaya soruyorlar. Hocam, Eyüp Sultan'ın kabrine gitmek ve dua etmek, ellerimizi açmak ve o mübareğe bazı dualar okumak caiz midir, sevabı var mıdır? El cevap, sapık olduğun zaman böyle cevap verirsin. Bu şirktir. Ananız babanız gidiyorsa Eyüp Sultan'a şirkmiş, sapık hoca böyle diyor. Soru iki. Soruyu soran kişi de uyanık. Acayip tuzağa düşürdü. Soru iki, hocam peki Mustafa Kemal'in kabrine gidiyoruz. Orada saygı duruşunda bulunuyoruz ve ellerimizi açıyoruz, Fatiha okuyoruz. Bu da mı şirktir? El cevap, yok öyle şey olmaz. Hayır, eğer dua eden kişinin kalbinde o kişiye tapınma yoksa, onu bir ilah olarak görmüyorsa bu şirk olmaz. Fetvaya bak. Eba Eyyub el-Ensari'ye dua etmek batıyor, Mustafa Kemal'e dua etmek batmıyor hocaya. mezhepsiz olduğun zaman keyfine göre yontarsın. Kur'an'ın deyimiyle ufak bir dünya metaına ahiretini satanlardan olursun. Ufak bir dünya metaına. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın dava arkadaşı 90 yaşında İstanbul'u fethetmeye gelmiş Ebu Eyyub el-Ensari'ye şehit düşmüş. Müslüman ona gidip dua edemez çünkü şirk. Öbür tarafta Mustafa Kemal, Peygamberimiz Aleyhisselam'la hiçbir bağlantısı yok, hiç görüşme yok, sahabi değil, Müslüman olduğunu söyleyen bir insan, buna dua etmek şirk değil. Yani Mustafa Kemal'in rütbesi Ebu Eyyub el-Ensari'den daha üstün manevi olarak, dindarlık olarak, dini olarak. Hocanın vermek istediği mesaj bu. Mezhepsiz olduğun zaman farklı bir din ortaya koymaya çalışırsın. Keyfine göre bir din uydurursun. Ve kandilsiz bir Müslüman olsun. Kandilsiz bir Müslüman. Daha kötüsü Müslümanların tamamını bu hayırlı bereketli gecelerden uzaklaştırmaya çalışırsın. Çok yanlış bir yola girersin. Ama hocaların yapmış olduğu hatalar senin benim yapmış olduğum hatama benzemez. Nasıldır bu hata? Peşinde giden insan sayısı kadar ona azap vardır, eziyet vardır. O fiille amel eden, fetvayı kimden aldın? Hocadan aldın. Anam baban gitti Ebu Eyyub el-Ensari'ye, Mehmed Emin Tokadi'ye, Hacı Bayram-ı Veli'ye dua etmeye. Kur'an okuyacak, sevabını ruhuna hediye edecek. Sen de o sapkın mezhepsiz hocadan işittin ki, bu velilere gidip dua etmek, bu sahabilere gidip dua etmek şirk. Anana dedin ki, ana sakın gitme, sakın dua etme. Yoksa müşrik olursun. Annen de hayatının geri kalan 15 yıllık döneminde hiç gidip kabirlere dua etmedi. Hiç Kur'an okumadı. Kendisinden önce vefat etmiş anasına, babasına, dedesine Kur'an okuyordu, sevabını onlara bağışlıyordu. Artık bağışlamayı da bıraktı. Neden? Çünkü bu mezhepsiz hocaya göre Kur'an'ın sevabı onlara gitmiyormuş. Neye vesile oldu bu? Bu kadının Kur'an okumasına engel oldu. Şerre vesile oldu. Şerre sebep oldu. Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle şerre sebep olan şerri işleyen gibidir. Bu da şerre sebep olmuş oldu. Yani ülkemizde mezhepsiz olanlar kandil gecelerine düşmandırlar. Allah'ıma hamdolsun biz böyle değiliz. Biz 1400 yıllık ehli sünnetiz. Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabisi nasıl kandillere itibar ediyorsa ayet ve hadisler ışığında biz de itibar ederiz. Çok önem veririz ve bir yenilenme gecesi olarak görürüz. Şimdi delillerimi getireceğim. Allah Teala Kur'an'da bu geceyi nasıl methediyor? Bunları konuşacağız inşallah. Mevla Teala Hazretleri Duhan Suresinin hemen başında bu geceyi methediyor. Şimdi bu geceden bir gece daha üstünü var mı? Kadir Gecesi. Allah izin verirse bundan 40 gün kadar sonra Ramazan'ın sonlarına doğru Kadir Gecesi'nde gecelerin en üstününde beraber olacağız. Rabbim bize nasip etsin. Bu gece Ehl-i Sünnet alimleri o geceyle bu geceyi kıyas etmişler. Kadir Gecesi'nin vakti tam net bilinmediğinden dolayı, Allah bunu sır olarak gizlediğinden dolayı, Berat Gecesi net olarak bilindiğinden dolayı ayetlerle sabit. Dolayısıyla acaba hangisi daha üstün diye kıyas yapmışlar. Ancak alimlerimizin büyük çoğunluğu Kadir Gecesi'ni üstün tutar. Bin aydan hayırlı ayeti kerimesinden dolayı. Şimdi Mevlamız bu geceden bahsediyor. Bu gece neymiş? Ne özelliği varmış? Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ayetler başlıyor. Allah'ımız surenin başında hurufu mukatta ile başlıyor. Kur'an'da bazı surelerde hurufu mukatta vardır. Nedir bu? Şifreli harfler. Manasını sadece Allah'ın bildiği, başka kimseye bildirmediği harfler. Peki Allah Teala neden böyle harflerle bazı surelerin başına başlamaya gerek duydu? Neden gerek duydu? Tefsirlere bakacağız. Mezhepsiz hocalardan olduğumuz zaman şöyle deriz. Bana göre bundan dolayı. Mezhepsizler bana göre der. Halbuki İslam'da sana göre yoktur, bana göre yoktur. Allah böyle buyurdu, Resulullah böyle buyurdu, alimler böyle açıkladı. İslam'da bu vardır. Sana göre, bana göre diyen sapıktır. Ulema, tefsir alimlerimiz hurufu mukatta'yı açıklarken şöyle der. Peygamberimiz Aleyhisselam'a ne zaman bir vahiy gelse ve müşriklere Allah'ın kendisine indirdiği vahyi okumaya başlasa müşrikler şöyle yapardı. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas. Bak Allah'ın Resulü Aleyhisselam ayet-i kerimeyi okuyor. Müşrikler ne yapıyor? Geldi yine. Delilini uydurmaya başladı. Haşa ve kella. Alkış fiili müşriklerden kalmadır. Kapatmak için kullanılır. Neden kapatmak istiyorlar? Kendileri hakkında Allah'ın söylemiş olduğu sözleri işitmek istemiyorlar. Ve daha kuvvetli bir sesle peygamberin sesini bastırmaya çalışıyorlar. Ve alkış yapıyorlar. O sureyi indiriyor Mevla Teala, alkış yapıyorlar. Bu sureyi indiriyor Allah Teala, alkış yapıyorlar. Daha sonra Allah Teala ne yapıyor? Kef, he, ye, ayn, saat. Müşrikler tam alkış yapacak. Diyorlar ki bu ne diyor ya? Bu ne diyor? Bu nasıl başladı? Biz daha önce hiç böyle bir şey işitmedik. Harflerle başlıyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselam surelere bazı harflerle başlıyor. Kur'an'ın tamamında böyle yoktur. Mesela az önce zikrettiğim Meryem suresinin hemen başındaki ayetlerdir. 5 tane harfi ilk ayete koymuştur Allah Teala. Kef, he, ye, ayn, sad. Hurufu mukatta denir buna. Gizli, şifreli harfler. Müşrikler bunu işittiği anda kilitleniyor. Şimdi zikredeceğimiz ayetler de hurufu mukatta ile başlıyor. Vel kitabil mubin. Apaçık kitaba and olsun. Allah'ımız yine birçok ayetlerinde yeminle başlar. Bazı ayetinde görüyorsun yıldıza yemin ediyor. Bazı ayetinde güneşe yemin ediyor. Bazı ayetinde zamana yemin ediyor. Vel asr. İkindi vaktine and olsun. Zamana and olsun. Güneşin batışına and olsun. Allah'ımız hep yeminle başlıyor. Bu neden? Kur'an hangi ortama inmişse o ortamdaki insanların anlayış kapasitesine göre hitap ediyor Allah Teala. Mesela Mevla Teala Hazretleri Kur'an'ı niye Arapça indirdi? Çünkü Kur'an'ın ilk indiği yer Arabistan Yarımadası'dır. İnsanların dili neyse o dile göre indirdi Allah Teala. Fransızca indirebilir miydi? O dönemde Fransızca konuşanlar var Fransa'da. Portekizce indirebilir miydi? İndirirdi. Allah bütün lisanları biliyor. Kulların hepsinin lisanları Allah Teala öğretmiştir. Ama Allah hangi beldeye bir peygamber gönderdiyse ve kitap gönderdiyse hepsine kendi lisanıyla hitap etti. Bu kitabın bu ayetlerinde de Allah'ımız apaçık kitaba and olsun diyor. Kitaba yemin ediyor. Ama kitaba yemin ederken apaçık tabirini kullanıyor. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin. Biz bu Kur'an'ı indirdik. İnna enzelnahu, inzal ettik, indirdik. Fi leyletin, bir gece içinde indirdik. Mübareketin, çok mübarek bir gecede indirdik. Bu gece hangi gece? Bu gece Berat gecesi. Ama hocam, Kur'an'ın ilk ayetleri Kadir gecesinde inmedi mi? Evet, o tenzildir. Bu inzaldir. Kur'an'ın inişi üç aşamayla olmuştur. Birinci aşama Allah Teala Hazretleri'nin 7 kat semanın üstünde levh-i mahfuzu yaratmasıdır. Bir levhayı yaratması ve kaleme emir vermesi, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve Kur'an'ı levh-i mahfuza yazdırması. Tek bir emirle. Kaleme emir verdi ve bu 4 kitabı levh-i mahfuza yazdırdı. Allah izin verir de cennete gidersek, Allah'ım bize nasip et. Amin. Oraya gidersek, orada yapacağımız işlerden bir tanesi ne? Tevrat, Zebur, İncil. Bozulmamış hali. Allah'ım bana gösterir misin? Müslümanlar bunu merak edecek. Bozulmamış halini okumak istiyorum. Sen bu insanlara nasıl hitap ettin? Bu insanlar senin hangi ayetlerini ne sebeple değiştirdi? Ben bunu merak ediyorum. Cennette, dünyada merak ettiğimiz birçok şey isteyeceğiz ve Allah Teala bize halkedecek, yaratacak. Rabbim bize nasip etsin. Amin. Şimdi levhayı yarattıktan sonra Allah Teala bu 4 kitabı levhaya işledi. Bu 4 kitabın sonuncusu ve kıyamete kadar geçerli olan kitap hangisi? Bizim kitabımız Kur'an. Şimdi bu gecede yani Berat gecesinde bu Kur'an indirildi. Nereye indirildi? 7 kat semadan, levhadan dünya semasına indirildi. Buna inzal denir. Bu inzal ayet-i kerimenin deyimiyle Berat gecesinde olmuştur. Tamamı dünya semasına indirilmiştir. Dünya seması görünen yıldızların ucudur. Ondan sonra birinci kat sema başlar. Böyle anlayın, böyle idrak etmeye çalışın. Tenzil ne zaman başladı? Tenzil bundan 40 gece sonra, Allah izin verirse Kadir'e girdiğimizde ilk 5 ayet-i kerimesi geldi. İkra bismi rabbikellezî halak. Oku, yaradan Rabbin adıyla oku. Bunlar ilk beş ayettir. Alak suresinin ilk beş ayeti. Sonra diğer ayetleri gelmiştir. Buna tenzil denir. İnzal nedir? Kur'an'ın tamamının dünya semasına inzali. Ayet-i kerime bize bunu anlatıyor. Biz o Kur'an'ı çok bereketli bir gecede indirdik. Bu gece bereketli olmuş oluyor mu? Bu ayet-i kerimeye göre bu gece, Berat gecesi çok bereketli bir gece olmuş oluyor. Devam ediyor. İnna kunna munzirin. Muhakkak ki biz uyarıcıyız. Allah Teala şayet Mekke beldesindeki müşriklere bu Kur'an'ı indirmiş olmasaydı, onları uyarmasaydı, onlar bulundukları halde gider miydi? Giderdi. Uyarıcı yok çünkü. Bildirici yok. Bildiren yok. Kur'an'ı indirdi, onları muhatap aldı ve onları uyardı, ikaz etti. Uyanlar cennetle müjdelendi, asi olanlar ateşle müjdelendi. Her ikisine de müjde vardır. Rabbim bizi cennetle müjdelenenlerden etsin. Fiha yufraku kullu emrin hakim. O mübarek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir. Yufraku, firak edilir, ayırt edilir. Hangi gecede? Bu gecede. Her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Şimdi bu ayetin bu kısmını nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Sahabi ne yaptı burada? Sahabi Allah Resulü Aleyhisselam'a müracaat etti. Ama hocam sahabinin lisanı Arapça değil mi? Bu Kur'an Arapça olarak indi. Mübin diyor, apaçık ayetler diyor, Kur'an apaçık diyor. Niye peygambere ihtiyacı var bu sahabilerin sormaya? Bir Arap toplumuna inmiş olsa dahi Kur'an'daki ayetler iki tarzdır. İki sınıftır. Muhkem ayetler, apaçık olan ayetler. İçki içmeyin, zina etmeyin, yalan söylemeyin, hırsızlık yapmayın. Bunlara muhkem ayetler denir. Bir de müteşabih ayetler vardır. Manasını Allah Resulü ve onun yanındaki alimlerin açıklayabileceği ayetler demektir. Bundan dolayı sahabe-i kiram efendilerimiz her ayeti kerimede Peygamberimiz Aleyhisselam'a müracaat ediyorlar. Ve diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bu ne demektir? Şimdi Duhan suresinin bu dördüncü ayetini kime bakacağız? Efendimiz Aleyhisselam'ın en yakın sahabelerine bakacağız, alimlerden. Abdullah İbni Abbas, Allah ondan razı olsun. Hani anlatmaktan çok keyif aldığım bir mesele vardır ya, geçen hafta da zikrettim. Efendimiz Aleyhisselam amcası çocuğu Abdullah İbni Abbas'a diyor ki gel yanıma. Devesinin terkisini alıyor ve ona bazı nasihatlerde bulunuyor. Nasihatlerden bir tanesi neydi? Ey Abdullah, dilin daima Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Dilin boş konuşsun demiyor. Çok fazla konuş, çok fazla kelime yap demiyor. Bir tavsiyede bulunuyor Sultanım Aleyhisselam. Dilin daima Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Ey Abdullah, bu tavsiyeyi kime yaptı Peygamberimiz? İşte bu ayeti tefsir eden müfessirlerin liderlerinden Abdullah İbni Abbas'a. Şimdi, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir. Abdullah İbni Abbas bu ayeti tefsir ederken neler söylüyor? Bakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu şekilde olur. Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından deftere yazılır. Bak, gaybı sadece Allah bilir. Kur'an'ın hükmüyle sabittir. Allah'ın bildirdiklerinin dışında bir saat sonra ne olacağını kimse bilemez. Ancak bu gece öyle bir özel gece ki Allah Teala bir yıl içinde ne olacağını bütün meleklerine bildiriyor ve ayrı ayrı defterlere kaydediliyor. Neden ayrı ayrı? Çünkü şu anda aramızdaki bütün kardeşlerin başından geçecek olan bir sene içinde başından geçecek olan mesele onunla alakalı olan meleklere kaydettiriliyor. Bundan dolayı ayrı ayrı. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. Şimdi aranızdan evli kardeşler var. Çocuğu olacak mı olmayacak mı? Var mı bilen? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Hocam durumu çok müsait, çok iyi. Kesin olur. Hayır kardeşim. Biz çok zengin gördük. Milyarlar harcadı, trilyonlar harcadı. Biz çok zengin gördük. Allah vermedi mi hiçbir şey yapamazsın. En sonunda İslam'a uymayan bir hükümle gidiyorlar ve çocuk evlat edinmeye çalışıyorlar. Bu İslam'a uymuyor. İslam'da evlat edinmek caiz değildir, yasaktır. Çocuğun olmuyorsa sabredeceksin. Bütün zahiri şartları yerine getireceksin. Tekniğin en uç noktasına kadar gideceksin. Paranı, gücünü kullanacaksın ve Allah'tan isteyeceksin. Vermezse imtihan diyeceksin, sabır çekeceksin. Çocuk evlat edinemez. Şimdi aramızdan bazılarına Allah Teala çocuk verecek. Bu büyük çoğunluktur. Azınlığa da vermeyecek. Bu bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Çünkü Allah kimisine çok nimet verir, kimisine de az nimet verir. Bu Allah'ın hükmüdür. Aramızdan bazılarına çok bol rızık verecek bu sene. Bu yazıldı. Bu akşam bu yazılıyor. Biz bu akşam çok güzel dua edersek Rabbimize, çok iyi yalvarırsak bu rızık miktarını arttırabilir mi? Ümmül kitab onun katındadır. Dilediğini siler, dilediğini tutar. Ayetinin hükmünü ne yapacağız? Kitapların anası onun katındadır. İstediğini siler, istediğini değiştirir. İstediğini çoğaltır, istediğini alçaltır. Kitap onun katında. Bizim için bir mektubu yazmak ne kadar kolaysa, Allah için ey melek buna bu kadar arttır diye yazdırmak da bu kadar kolaydır. Bize düşen nedir? Müslüman kardeşim, dua edeceksin. Bu akşamki elimizdeki tek silah duadır. İbadet, dua. Eceller, şu anda burada çok kalabalık bir genç grubu var. Bu genç grubunun anası, babası, dedesi, ninesi var. Hepsinin bir akrabayı taallukatı var. Bu kardeşlerimizin arasından bazılarının, akrabalarından bazıları vefat edecek. Akrabalarının akrabalarından bazıları vefat edecek. Çünkü devamlı olarak bu dünya denilen duraksama evinden, bekleme salonundan birileri gidiyor. Bunu kimse engelleyemez. Kim gidecek ama? Kim gidecek? Buna kim karar verecek? Canı kim vermişse o karar verecek. Allah Teala bu gece kimin gideceğini, kimin kalacağını ölüm meleklerine bildiriyor. Zenginlik, fakirlik. Aramızdan bazıları zengin olacak. Allah Teala hepinize nasip etsin. Şu duayı da yapayım. Eğer namazları bırakacaksanız, eğer sohbeti bırakacaksanız nasip etmesin. Amin. Maşallah bak bu duaya daha fazla amin dediniz. Aramızdaki dervişlerin sayısı arttı herhalde. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bir yerde ben bu duayı yaptım. İlk duamda sohbet yaptığım mekan inledi. 4 nokta şiddetinde bir deprem oldu. İkinci duamda şıt yok, çıt yok. Kimse fakirlik istemiyor. Versin Allah bize versin hocam diyor, versin diyor. Bu olmaz kardeşim. Eğer sapıtacaksan, sohbetten, ilimden uzak kalacaksan, anana babana el kaldıracaksan, asi olacaksan, zina denilen belaya düşeceksen, içkiye bulaşacaksan, Allah seni hayatın sonuna kadar fakir kılsın. Amin. Bu budur. Müslüman böyle dua yapar. Bu gece Allah Teala bazılarına zenginlik yazacak. Kim olduğunu biliyoruz mu? Bilmiyoruz. İsteyeceğiz. Allah'ım daha fazla zekat verme nimetini bize nasip et. Amin. Bak bu çok güzel bir duadır ha. Allah'ım bana çok zenginlik ver demek güzel bir dua da daha güzeli şu. Ya Rabbi daha çok zekat verme nimetini bana nasip et. Daha çok zekat vermek demek daha çok insana vesile olmak demektir. Daha çok fakir fukarayı kurtarmak demektir. Yardımcı olmak demektir. Bu gece Allah Teala bazılarına çok ilim verecek. Bir yıllık zaman dilimi içinde ilimlerini çok arttıracak. Bizim olma ihtimalimiz var mı? Var. Var. Sağlam bir dua yaparsak Allah Teala bize ilim öğrenmeyi kolaylaştırabilir. İlim öğrenmeyi kolaylaştırırsa ne olur? Çok insana vesile oluruz. Çok hayra vesile oluruz. Bu nasıl bir şey? Geçen bir kardeş yazmış, tanımadığım birisi. Hocam diyor, en son hangi romanı okudunuz sorabilir miyim? Roman okudunuz diyor. Yani roman okumak lazım. Genel kültürümüzün artması için roman okumamız lazım. Roman okumayanın kültürü artmaz. Kardeşim dedim, roman okuyacak kadar vaktim olsa fıkıh öğrenirim. Bir roman okumak büyük bir zaman alır. O zamana vereceğim vakti, anı, çalışmayı fıkıh ilmine verirsem 500 tane fetva öğrenirim. Hocam 500 tane fetvanın ne gibi bir faydası olur sana? 500 fetva öğrenmek demek, 500 tane Müslümanın sıkıntısını gidermek demektir. 500 tane Müslümanın sıkıntısını gidermek demek, onların soracağı suallere cevap vermek ve onu rahatlatmak, sorununu gidermek demek ne demek biliyor musun? Şu hadis-i şerife müştak olmak demektir. Allah'ın Peygamberi aleyhisselam şöyle buyurdu. Dünyada bir Müslümanın sıkıntısını giderenin, ahirette Allah bir sıkıntısını giderir. Dünyadaki sıkıntılar nedir ki? Dünyada göreceğimiz, çekeceğimiz sıkıntı nedir ki ahiretteki sıkıntının yanında? Mahşer, hesap, cehennem, bunların yanında dünya nedir? Bu dünyada fetvaları öğrenirsem, İslam'ı iyi öğrenirsem, insanları rahatlatacak fetvaları bilirsem, onların sorunlarına çözüm bulabilirsem Allah'ın Peygamberi aleyhisselam gibi, hepsinin bir sıkıntısını gidermiş olurum. Bu Müslüman kardeşlerimin sıkıntılarını giderdiğim zaman da Allah o mahşer gününde benim sıkıntılarımı giderir. Bu iş bu kadar önemlidir. Dolayısıyla bırak romanı, hikayeyi, diziyi, filmi. Bırak bu işleri. Fıkıh öğren, hadis öğren, tefsir öğren. Müslüman kardeşim, cahil gelme, cahil gitme. Hocam, bizim yaşam tarzımız bu. Biz böyle görmüşüz. Babam okumuyordu, dedem de okumuyordu. Ben de okumasam olur. Onlar yaşadı. İki tane dükkan bıraktılar. Ben de öyle yaşayacağım. Böyle bir şey yok. Bu normal olan değil. Bu anormal olan. Kaç tane Müslüman namaza başlattın? Yok. Senin böyle bir derdin olmamış ki hiç. Kaç tane mahallendeki içkiciye içkiyi bıraktırdın? Hiç böyle bir derdin olmamış senin hayatın boyunca. Düşünmemişsin hiç. Düşündüğün tek şey bu. Babam böyle yaptı, dedem böyle yaptı, ben de böyle yaşayacağım. Babanla deden din değildir. Din Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetidir. Din budur. Bizim bunu yaşamamız gerekiyor. Anamızdan babamızdan gördüğümüzü değil. Abdullah İbni Abbas devam ediyor ayeti tefsir etmeye. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Şimdi ülkemize 70 bin 80 bin civarı hacı sınırı koymuş Suudi Arabistan. İşte her Müslüman ülkenin nüfusu kaçsa binde birini hacca çağırıyor. Ülkemizden 80 bin kadar gidecek. Ama kim gidecek? Buna kim karar veriyor? Buna Allah Teala karar veriyor. Sayıyı Allah Teala karar veriyor. Şimdi hacı kardeşlerimiz, hacca yazılmış olan kardeşlerimiz ne yapacak bu gece? Allah Teala'ya bol dua edecek ki bir an evvel kendisine fırsat getirsin. Allah o kurada kendi ismini başka ismin önüne koysun. Kimin duası daha makbulse Allah kurada onu çıkartır. Sonra belki bu sene gidemezse seneye olmayacak. Bu yüzden Müslüman bir an evvel gitmenin peşindedir. Seneye olmayabilirim. Seneye ölmüş olabilirim der ve bir an evvel gitmenin gayretinde bulunur ve dua eder. Bak şimdi ne diyor Abdullah İbni Abbas? Rızıkla alakalı defterler Mikail Aleyhisselam'a verilir. Dört büyük melek vardır. Meleklerin peygamberleridir bunlar. Bir tanesi kim? Tabiat olaylarıyla alakalı olan bir melektir. Mikail Aleyhisselam. Dünyadaki bütün insanların rızıklarıyla alakalı meseleler, onun defterleri kime veriliyormuş? Mikail Aleyhisselam. Savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhisselam'a verilir. Cebrail Aleyhisselam ne yapıyor? Son peygamber de geldi. Vahiy de getirip götürmüyor. Kıyamete kadar ne yapacak bu peygamber? Her sene savaşlarla alakalı defterler kime verilir? Cebrail Aleyhisselam'a. Şimdi bir terör grubu ne yaptı? Bizim Müslüman kardeşlerimizi esir aldı. Musul denilen yerde. Vehhabi terör grubu. Cami duvarına beylettiler bunlar. Şimdi biz bunları tokatlayacak mıyız, tokatlamayacak mıyız? Bu kime verildi bu bilgi? Cebrail Aleyhisselam'a verildi. Bu deftere bu yazıldı. Allah'ın izniyle cami duvarına beyledenlerin cezasını Allah Teala verir. Bunlar da Yahudi'yi, Hristiyan'ı bıraktılar, Müslüman'a kurşun sıktılar. Müslüman'ı esir aldılar. Allah Teala burunlarını yerde sürtsün. Amin. Savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhisselam'a verilir. Amellerle ilgili defterler kime veriliyor? İsrafil Aleyhisselam veriliyor. İsrafil Aleyhisselam. Aramızdan hangi kardeş bu sene namaza başlayacak? Hangisi namazı bırakacak? Kötü arkadaşlara takılacak? Şimdi bir namaza başlayanlar var. Doğru yola girenler. Bir de doğru yoldayken sapıtanlar. Kötü arkadaşa bir takılıyor. Namaz kılan bir adam namazı bırakıyor. Arkadaşlar sınıf sınıftır. Birisi Allah yoluna çağırır. Birisi şeytan yoluna çağırır. Birisi sohbete çağırır, birisi içki içmeye çağırır. Bunlar sınıf sınıftır. Bunların bilgileri kime veriliyormuş? İsrafil aleyhisselama. Bir yıllık bilgi bunların elindeki kitaplardadır. Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail aleyhisselama teslim edilir. Bir yıl içinde hangi Müslümanın başına nasıl bir imtihan gelecek, nasıl bir sınav gelecek, nasıl bir musibet gelecek? Bu kime veriliyor? Azrail aleyhisselama. O biliyor, bir sene içinde, şu gün, şu dakika içinde İsmail denilen Allah'ın kulu Arabistan'ın şu kentinde ölecek. Ben ona gideceğim ve emanet alacağım. Dolayısıyla ayet-i kerimeleri peygamberimizle okumak zorundayız. Sahabiyle okumak zorundayız. Bu insanlarla okumadığımız zaman ayete salt olarak bakarız. Bir meal Müslümanın sapıklığı ortaya çıkar. Hiçbir tefsir okumuyorlar. Hadis okumuyorlar. Kur'an'ı en iyi anlayan peygamber ve sahabiyi reddediyorlar. Ve diyorlar ki biz 1400 sene sonra gelmiş olsak da bu Kur'an'ı onlardan daha iyi okuruz. Daha iyi anlarız ve daha iyi yaşarız. Diyorlar ve Kur'an bize yeter diyorlar. Ve sapıyorlar. Sapıtıyorlar. Allah Teala bu gecenin hürmetine, bu kıymetli gece hürmetine bu kardeşlerimize de hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Efendiler, berat demek, temiz çıkmak demek. Bu gece Allah'ın izniyle çok sağlam, çok güzel bir tövbe yapacağız. Ve çok ümitliyim, Rabbimden niyaz ediyorum ki şu kapıdan çıkarken burada kim varsa hepsini tertemiz çıkartacak. Çok ümitliyim, Allah bize nasip etsin. Şu geçmişimizin tamamını Allah Teala Hazretleri bir tek ol emriyle tertemiz yapsın, silsin. Amin. Ve bizi evimize tertemiz olarak çıkartsın. Amin. Berat demek, temiz çıkmak demektir. Nasıl anlayabiliriz bunu? Adam bir suçla suçlanıyor. Hakkında bir iddianame hazırlanmış. Mahkemeye çıkartılıyor, mahkemede kendisini savunuyor. Deliller yetersiz kalıyor. Suçlandığı, ceza alacağı yıl sayısı 35 yıl. Savcı diyor ki 35 senede yargılayın bunu, hakim bey diyor. Elimde deliller var diyor. Ama bu da savunmayı iyi yapıyor ve hakim diyor ki beraat. Beraat. Böyle bir söz duymayı istemez misiniz? Gece rüyanızda bir peygamberden yahut bir salihten, kardeşim bu senin bu gece aldığın beraatındır diye bir söz duymayı istemez misiniz kardeşler? Allah Teala bize nasip etsin. Amin. Bazıları bu gecede böyle rüyalar görürler. Bu rüyanın anlamı nedir? Tövben kabul oldu. Çok açık ve net bir işarettir. Özellikle yeşil veya beyaz berat kağıdıyla bazı salihlerin yahut velilerin yahut peygamberlerin ruhaniyetinin o kulun rüyasına girmesi ve ona beraatın budur kardeşim demesi. Bu çok az kimseye nasip olur. İnşallah bize de nasip olur. Amin. Bu adamın durumu o mahkemede tertemiz çıkan adamın durumu gibidir. Adam 36 yılda yargılanıyor. Hakimin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakar. Suçlu bulundun dediği anda en az 20 sene yatacak bu adam. Ömür bitti. Ama hakim şöyle diyor. Beraat. Dünyalar bu adamın olur. Kuş gibi uçar. Kuş gibi. Kuş gibi. Yahut bir örnek daha vereyim size. Adam 20 sene ceza yemiş. 15 yıl hapiste yatmış. Sonra cezası bitmiş. Beraat kağıdını eline almış. Ve tahliye ediliyor. Bu adam bir kuş gibidir. Kendisini bir kuş gibi özgür hisseder. Dışarıda her gün hiçbir şey olmamış gibi yaşayan, her sabah ballı çikolatalı ekmeğini yiyen o esnaf var ya, özgürlüğün farkında değil. O adam kadar düşünemez özgürlüğün ne olduğunu. Çünkü bu adam esirdi. Hapiste yatıyordu. Hapisten çıktı ve özgürlüğüne kavuştu. Özgürlüğün nasıl bir nimet olduğunu hapisten çıkan bilir. Beraatini alan bilir. Dolayısıyla günahlarını düşünmeyen, benim kalbim temiz, benim ne günahım var ki diyen Müslümanlar bu geceden nasip alamaz. Bu geceden hiçbir nasip alamaz. Kardeşler, aramızda şu anda hiçbir peygamber yok. Kesin bir bilgi daha söyleyeyim. Kıyamete kadar da aranızdan kimse peygamber çıkamayacak. Ben de dahil. Bu kesin bilgidir. Son peygamber ayet ve hadislerle sabittir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Şu halde bu bilgi bize neyi işaret ediyor? buradaki bütün kardeşler günahkardır. Size hizmet yapan bu kardeşiniz de dahil. Bu anlattığım meseleler neye işaret ediyor? Buradaki bütün kardeşler yarın öbür gün yine günah işleyecek. Biz de dahil. Sakınacağız, korunacağız, korkacağız ama gaflete düşeceğiz. Ama unutacağız, günah işleyeceğiz. Ama tövbe kapısı açık kardeşler. Tövbe kapısı açık. Yine tövbe edeceğiz, Allah'tan af dileyeceğiz. Devamlı olarak Allah'ımıza gideceğiz. Allah'tan başka gidecek hiçbir kapımız yok. Ama diğer cahil Müslümanlar gibi olmayacağız. Benim ne günahım var ki ya? Ne günahım var ki? Özellikle cahil hacılardan, sohbete gitmeyen, kitap okumayan cahil hacılardan bunu çok işitiyorum. Benim günahım yok hocam. Kardeşim namaza kaç yaşında başladın? 50 yaşında başladın. Sen git kendini köprüden aşağı at. Bu ne demek biliyor musun? 12 yaşından 15 yaşına kadar buluğa erme vaktidir. Bu dönem içinde buluğa erdikten sonra kaç yaşında başladın namaza? 25. 35 sene senin borcun var. İyi açıdan bakayım. 15 yaşında buluğa erdi diyelim. 35 sene bu adamın namaz borcu var. Her gün 5 vakit namaz. Bir vakit namazı kılmamanın cezası, kazaya bırakmanın cezası 80 senedir. 80 sene. Kazaya bırakmak, kılmamaktan bahsetmiyorum. Şimdi 35 yıl çarpı 5 hesap makinesi alın, evde hesap yapın. Hacı amca eve git, 35 yıl çarpı 5'ten hesap yap. Önce nasıl hesap yapacak? 35 çarpı 365. 1, 2. Çıkan rakamla çarpı 5 yapacak. Çünkü her gün 5 vakit namaz borcu var bunun. Sonra bitmedi. 80 yılı hesap edecek. Hacı amca diyor ki benim günahım yok. Sen ayvayı yemişsin. Farkında değilsin sen. Ayvayı yemişsin hacı amca. Cahil Müslüman sohbetlere gitmediği için, ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumadığı için kendisini masum görür, temiz görür. Bu şeytanın düşürdüğü büyük tuzaktır. Müslüman böyle yapmaz. Müslüman der ki ben günahkarım. Bu gece benim temizlenme gecem. Allah'ım sen beni affet. İnsan şu dünyada yaptığı hiçbir şeyle övünmemelidir. Aranızdan büyük çoğunluk 5 vakit namazını kılıyor. Aranızdan büyük çoğunluk her gece Allah'ı zikrediyor. Ama aranızdan bir kısmı da hiç namaz kılmıyor. Şimdi namaz kılan adam şunu diyebilir mi? Ya o adam hiç namaz kılmıyor hocam. Ama ben namazımı kılıyorum ve zikir yapıyorum. Ben kesin kurtuldum. İslam akaidinde böyle bir hüküm var mı? Böyle bir rahatlık var mı? Bir adam imanından emin olduğu anda, cenneti garantilediğini düşündüğü anda kafirdir. Bir adam imanından ümit kestiği anda, bu kadar günahla beni ancak cehennem paklar dediği anda da kafirdir. Çünkü Allah'tan ümidi kesmiş demektir. Akaid maddelerindendir bunlar. Dolayısıyla insan şunu düşünecek. Ben bu dünyaya gelmeden önce bu dünya dönüyor muydu? Dönüyordu. Ben öldükten sonra da dönmeye devam edecek mi? Edecek. Dolayısıyla benim eksikliğim hissedilmeyecek. Ben olsam da her şey dönüyor, ben olmasam da dönüyor. Bensiz bu dünya olmaz. Yok böyle bir şey. Sen aciz bir kulsun. Sen basit bir insansın. Sakın kendini ilahlaştırma, kendini yüceltme. Biz insanlar arabanın parçaları gibiyiz efendiler. Hani nasıl arabada akü var, arabada tekerlek var, arabada direksiyon var. Bu parçaların tamamı kendisiyle övünür. Direksiyon der ki kardeşler, bu arabadaki en kritik yer benim. Ben olmasam bu araba sağa sola gitmez. Araba ne kadar kaliteli bir kasaya sahip olsa da ben çevirmediğim için, ben yön vermediğim için duvara bindirir bu araba. Aranızda en kıymetli olan benim der direksiyon. Yaptığı işle övünür. Motor der ki kardeşim sen ne ayaksın ya? Ben olmasam araba çalışmaz. Ne direksiyonu? Senin varlığın benim varlığıma bağlı der. Motor da kendi yaptığı işle övünür. Aynalar der ki oradan kardeşler ben olmasam bu adam sağını solunu görmez. Muhakkak bir tarafa bindirir. Kaza yapma riski çok daha yüksektir. Bensiz bu araba olmaz der. Aynalar yaptığı işle övünür. Kontak anahtarı der ki kardeşler ben olmasam bu araba gıdım gitmez. Çünkü çalıştırmayı, ilk ateşlemeyi ben yapıyorum. Vira bismillahı ben diyorum. Ben kontak anahtarıyım der. Tekerlek oradan gelir. Kardeşler bütün yük benim sırtımda. Boş muhabbet yapmayın. Ben olmasam sizi kim taşıyacak ya? Bak Müslümanlar hep böyle kendisiyle övünüyor. Ama hep yapandan daha iyi yapan var. Benzin gelir. Ya boş muhabbet yapmayın kardeşler. Bugün en kral araba bile olsa ben olmazsam o arabanın içinde o araba gitmez. Cibirlenmeyin boşunuza, bana ihtiyacınız var. Şoför gelir ve şöyle der. Kesin tıraşı lan. Anahtarı bende dur. Şoför olmadıktan sonra, bu arabanın bir hakimi ve sahibi olmadıktan sonra bu aksamın ne hükmü var? Ne hükmü var? Efendiler, bu misalde anlattığım şoför Allah Teala Hazretleri'dir. O bizi yaratmasa, o bize bu yetenekleri, bu kuvvetleri vermese, bu ilimleri bize vermese bizim ne hükmümüz var? Bakın mahallenizdeki bazı insanlara Allah akıl vermemiş. Aklı yok. Yerdeki böceği alıyor ve ağzına atıyor. İnsan böcek yer mi? Biz yamyam mıyız? Aranızda var mı böcek yiyen adam? Ama mahallendeki o aklı olmayan insan yere çizgiler çiziyor, orada geçen bir karıncayı görüyor ve ağzına atıyor. Karınca yiyor. Yahut da başka bir böcek görüyor, böceği ağzına atıyor. Akıllı bir adam böceği ağzına atar mı? Yaptığın hiçbir şeyle övünmeyeceksin kardeşim. Hiçbir şeyle övünmeyeceksin. Sen bir hiçsin, Allah'ın kulusun. Aciz bir kul iken, burnun akıyorken, hasta oluyorken, her tarafın ağrıyorken sakın kendini ilahlaştırmaya çalışma. Sakın. Tam bu noktada ateistlerin çok savunduğu bir felsefe vardır. Ateistler vahye dayanmadıkları için, peygambere dayanmadıkları için felsefelerle hareket ederler. Uydurma inanışlar. Ne derler? Hocam, Allah Teala bizi yarattı diyorsunuz. Amenna ve saddakna. Allah bizi yarattı. Ben ateist olarak buna inanmıyorum. Ama yine siz diyorsunuz ki, hangi kulda nasıl bir yetenek varsa bu yeteneği ona Allah Teala vermiştir. Hocam, bende de zina etme yeteneği var. Zina konusunda çok yetenekliyim, çok iyiyim. İstediğim kızı kandırabiliyorum, aldatabiliyorum, zina edebiliyorum. Bu yeteneği bana Allah verdiğine göre neden bana bu yeteneği yasaklasın ki? Biz de bu kardeşe şöyle diyoruz. Kardeşim, ben de tekvando konusunda çok yetenekli bir insanım. Allah Teala bana bu konuda yetenek vermiş. Bacaklarımı, ellerimi kullandığım gibi kullanabiliyorum. Şu halde suratına bir döner tekme atmam seni kızdırmamalı. Bir sorun olmamalı. Çünkü bana bu yeteneği Allah Teala verdi. Diyebilir miyim? Diyemezsin. Allah bize yetenekler verdi ama sınırlar verdi, kurallar verdi, çizgiler verdi. Temsil getireyim. Bir çilingir düşünün, çilingir. Çilingirin işi ne? Kapı kilitlendi, anahtar arka tarafta kaldı. Ön taraftan anahtar koysan açamıyorsun. E hırsızlar gibi kapıyı açmayı da bilmiyorsun. Kimi arayacaksın? Bakkal Mehmet Efendi'yi aramayacaksın. Çilingiri arayacaksın. Bu kapıyı ancak çilingir açar. Adamın uzmanlığı kilitli kapıyı açmak. Şimdi çilingir şöyle desin. Ben kapı açma konusunda bir uzmanım. Allah bana bu konuda yetenek verdi. Dolayısıyla istediğim adamın kapısını geceliğini açarım ve istediğim şeyi içeriden çalarım. Kendisinde böyle bir yetenek olduğu için kapıları açma konusunda serbest mi? Günah olmaz mı? Böyle iş olur mu kardeşim ya? Allah'ın koyduğu sınırlar var. Evlere kapılarından giriniz, izin isteyiniz, casusluk etmeyiniz. Kur'an'ın hükümleri bunlar. Öteki adam, silah satıcısı. Av silahları satıyor. Ve atış uzmanı olsa. Ben atış konusunda çok yetenekli bir adamım dese. Ve mahallesinde beğenmediği adamları alnının çatından vursa. Bu adama günah yazılmaz mı? Hocam bu yeteneği bana Allah verdi. Yani günah yazmaması lazım. Ben istediğim adamı öldürebilirim. Anlamına mı geliyor bu? Kardeş böyle iş olur mu? Böyle iş olur mu? Allah'ın kurallarına göre hareket edeceksin. Öteki adam müzisyen. Notaların tamamını biliyor. Müzik aletleri konusunda uzman ama Kur'an ayetlerini müzikle çalıyor. Yani o aletlerle Kur'an ayetlerini okuyor. Müzik aletleriyle Kur'an ayetlerini okuduğu zaman ne olursun? Elfaz-ı küfürdendir. Kafir olursun. Şimdi bazı müzisyenler çıkmışlar. Hüvallahüllezî okuyorlar. Ayet-i Kürsi'yi okuyorlar. Müzik aletleriyle. Bu açık bir elfaz-ı küfürdür. İlmi olmadığı için, alimleri okumadıkları için bunları çok kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Allah bunları affetsin. Amin. Mevla bunları korusun. Amin. Kur'an ayetlerini herhangi bir müzik aletiyle okuduğun anda kafir olursun. Ama hocam benim müziğe yeteneğim var, bana serbest olmalı. Böyle bir şey yok. Bu senin hüsnü kuruntun. Bu senin kendi kendini aldatman. Efendimiz Aleyhisselam bu geceyi methediyor. Bu gece Peygamberimiz Aleyhisselam ne yaptı? Onu bir anlatalım. Kur'an'ı hepimizden daha iyi anladığı kesin olan ve ondan daha iyi kimsenin anlayamayacağı kesin olan tek insan Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu özel gecede Allah'ın peygamberi ne yaptı? Biraz ona bakalım. Efendimiz Aleyhisselam Şaban'ın 15. gecesi Ayşe anamızın yanındaydı. Hadisi Ayşe anamız rivayet ediyor. Uzunca bir hadistir. Ayşe anamızın yanındaydı. Onunla beraber uyuyorken uyandı. Elbiselerini giydi. Ayşe anamız diyor ki hadisi rivayet ederken, ben diyor şüphelendim. Kalbime bir kıskançlık geldi. Zannettim ki Allah'ın Resulü Aleyhisselam diğer bir hanımının yanına geçecek. Şimdi bir Müslümanın ikinci bir hanımı yahut üçüncü bir hanım olduğu zaman ne yapması gerekiyor bunun? Her gece bir hanımınla beraber olması gerekiyor. Her gece bir hanımıyla uyuması gerekiyor. Ya hocam son aldığı hanımı daha genç ve daha güzel olduğu için her gece onunla yatamaz mı? Yatamaz. Her gece bir hanımla yatmak zorunda. İslam akaidi budur. Aralarında adaleti sağlamak budur. Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? O gece sıra kimdeydi? Ayşe anamızlaydı. Uyurken gece ibadet etmeye kalktı. Elbiselerini giyindi. Ayşe anamız şüphelendi. Acaba bana haksızlık mı edecek? Allah'ın Resulü haksızlık eder mi? Ama kadın, ben de peşinden diyor, hiç hissettirmeden diyor, elbiselerimi giydim, onu takip ettim diyor. Bir baktım diyor, Cennetül Baki'ye gitti. Anladım ki diyor, hayırlı bir iş için çıktı. İslam'a göre bir erkek hanımları arasında adaleti sağlamak zorundadır. Mesela, İkinci, üçüncü yahut dördüncü hanımı alma ruhsatı var mı Kur'an'da? Var. Ancak Allah Teala bizi tek eşliliğe sevk etmiştir. Tek eşliliği tavsiye etmiştir. Zaruret halinde ikinci, üçüncü ya da dördüncü hanımı alma ruhsatımız vardır. Bu bir ruhsattır. Neye benzer? Namazları nasıl kılmak zorundayız? Ayakta kılmak zorundayız. Ancak belimiz çok ağrıyor. Sıkıntılıyız. Bacağımız çok ağrıyor. Bacağı yahut beli çok ağrıyan bir adamın ruhsatı vardır. Farz namazları bile olsa oturarak kılabilir. Bu ikinci ya da üçüncü hanım meselesi de aynen bunun gibi bir ruhsattır. Allah Teala Hazretleri ayet-i kerimede buyuruyor ki, beğendiğiniz hanımlardan ikişer, üçer ya da dörder taneyi nikahlayabilirsiniz. Allah'ımızın ayetidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın kaç hanımı vardı? 11 hanımı vardı. Ona mahsus olmak üzere. Halbuki hiçbir Müslüman 4 hanımdan fazla alamaz. Hasais denilen bir mesele vardır Efendimiz Aleyhisselam'a özel. Sadece ona mahsus. Mesela biz Müslümanlara kaç vakit namaz farzdır? 5 vakit namaz. Peygamberimiz Aleyhisselam'a kaç vakit namaz farzdır? 6 vakit namaz farzdır. Teheccüd namazı Efendimiz Aleyhisselam'a farz-ı ayındır. Her gece kalkıp kılmak zorundadır. Buna hasais denir. Yani ona mahsus olan, bize mahsus olmayan. Bir olay daha anlatayım. Efendimiz Aleyhisselam oruç üstüne oruç tutmuş mudur? Tutmuştur. 2 gün üst üste, 3 gün üst üste hiç orucunu açmadan, hiç su içmeden oruç tutmuştur. Bu bize caiz midir? Değildir, haramdır. Muhakkak iftar vakti orucumuzu açmak zorundayız. Peki niye Allah'ın peygamberi tutabiliyor da biz tutamıyoruz? Hasaistir, ona bahşedilmiş bir özelliktir. Sahabi bu soruyu Peygamberimiz Aleyhisselam'a sordu. Sultanım Aleyhisselam ne cevap verdi? Beni melekler yedirip içiriyor. Siz buna güç yetiremezsiniz. Aynen bunun gibi de 11 hanımla sınırlandırılmıştır Efendimiz Aleyhisselam'ın evlilikleri. 11'den sonra Allah Teala bundan sonra sana evlilik caiz değildir. İzin yoktur diye ayet-i kerime göndermiş ve peygamberimizin hanımlarının sayısı belli olmuştur. Yine başka bir ayet-i kerimede peygamberin hanımları müminlerin anneleridir buyuruyor Mevla Teala. Onun bütün hanımları bize ne olmuş oluyor? Anne. Fıkıhtan bir delil getireyim yine buna. Peygamberimiz vefat ettikten sonra hiçbir Müslüman onun hanımlarıyla evlenemedi. Neden? Bir evlat annesiyle evlenebilir mi? Yasaktır. caiz değildir, haramdır. Dolayısıyla hiçbir Müslüman hiçbir annemizle evlenemedi. Bu ayetin delillerinden bir meseledir. Şimdi adaleti sağlamak için her gece bir hanımla beraber uyumak zorunda Allah'ın peygamberi. Aynı hanımla iki gece üst üste yatamaz. Mümkün değil. Yasaktır. Adaleti sağlamayanlardan olur. Ayşe anamız da bundan dolayı tereddüt ediyor. Tam bu noktada aklıma bir mesele geldi. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında nakledeyim. Kadının bir tanesi Halife Ömer'e geldi. Yanında da Hazreti Ka'b diye bir alim vardı. Kadın şöyle dedi: "Ey halife, benim bir kocam vardır. Bütün gece ibadet eder, bütün gün oruç tutar. Kocamın hali budur." dedi. Halife Ömer şöyle dedi: "Ne güzel, ne mübarek bir kocam varmış. Aman kocana sahip çık, sağlam tut. Gözü gönlü başka bir tarafa kaymasın. Bu çok hayırlı bir adamdır." deyince kadın söyleyeceği diğer kelimeyi söyleyemez. Ve utanarak çekilir. Halife Ömer'in yanındaki Hazreti Ka'b, o alim kişi der ki: "Ey halife, o kadın sana kocasını methetmedi. O kadın sana bir şikayette bulunmak için buraya gelmişti. Sen kadının lafını ağzına tıkadın. O kadın kocasıyla beraber olamadığından, cinsi manada kendisini tatmin etmediğinden, kendisini devamlı olarak ibadete verdiğinden şikayet etmek için sana geldi." "Aa, ben hiç böyle anlamadım," dedi Halife Ömer. "Hemen," dedi, "o kadını ve kocasını bana çağırın." Gittiler, kadını ve kocasını halifenin huzuruna getirdiler. Şimdi halife dedi ki: "Ey Ka'b, bunların arasında sen hakim olacaksın ve hüküm vereceksin." Ka'b dedi ki: "Senin gibi bir adam varken, bir müçtehit varken ben nasıl hüküm veririm?" dedi. "Ey Ka'b, bu ince meseleyi ben anlayamadım, sen anladın. Bu karı kocanın arasında sen hüküm vereceksin." Hazreti Ka'b der ki: "Ey kardeşim, bu hanımınla üç geceden fazla ayrı yatman haramdır, caiz değildir. Üç gün üst üste nafile oruç tutman caizdir, dördüncü günü tutamazsın, haramdır," dedi Hazreti Ka'b. Şimdi Hazreti Ömer şaşırdı. Dedi ki: "Mübarek, Kur'an'da, ne Kur'an'da böyle bir ayeti kerime var? Üç günden fazla hanımdan ayrı yatamazsın diye, yahut da üç gün üst üste oruç tutabilirsiniz, dördüncü günü tutamazsınız diye ne bir ayet var, ne de bir hadis var. Sen bu hükme nereden vardın?" Bak şimdi, alim nasıl oluyor? Peygamber'e yakın alimler neden alim? Neden onların tefsirlerine ihtiyacımız var? Şu inceliğe bak. "Ey halife, Allah Teala Hazretleri Kur'an'da buyurdu ki, hoşunuza giden hanımlardan ikişer, üçer ve dörder olarak nikahlayabilirsiniz." Bu ayeti kerimeden anlaşıldığına göre her Müslüman en az dört gecede bir gece hanımıyla beraber uyumak zorundadır. Dolayısıyla bu Müslüman kardeşimiz üç gece ibadete kalkıyorsa dördüncü gece muhakkak bu hanımın yanında olmak zorundadır. Eğer hanımının yanında olmazsa hanımının hakkını vermemiş demektir, kul hakkına girmiş demektir. Bundan dolayı caiz değildir. Bu kul günahkar sınıfındadır. Üç gün üst üste oruç tutarsa ve zayıf düşerse, yine hanımını cinsi manada tatmin etmezse, bu kul günahkardır. İslamiyet kadını boşama hakkını kime vermiştir? Erkeğe vermiştir. Ancak bazı şartlarda boşama hakkı kadına da geçer. O şartlardan bir tanesi nedir? Erkek cinsi kuvvetini kaybederse, yahut da çok çalışmasından sebep, yahut çok ibadetinden sebep kadınla olan beraberlikten kaçarsa, cinsi birleşmede bulunmazsa, kadın kocasını kadıya şikayet eder ve der ki: "Bizi boşa." Kadı da kocası kadının hakkını vermediği için ikisini boşar. Erkeğin nasıl cinsi ihtiyaçları varsa, efendiler, kadınların da cinsi ihtiyaçları vardır. Bunu helaliyle görmezlerse bu iki insan haramla görürler. Zinaya kapı aralamak caiz değildir, yasaktır. Kur'an diyor ki: "Vela takrabuz zina," zinaya yaklaşmayın. Yapmayın demiyor, yaklaşmayın diyor. Kadın ve erkek, karı ve koca beraber olmazsa kapı açılmış demektir. Artık şeytana kapı açıldı. Birisinden birisi muhakkak zinaya gidecek. İslam bunu yasaklıyor. Bak nereden nereye geldik. Efendimiz Aleyhisselam Cennetül Baki'ye gidiyor, ellerini açıyor. Gece vakti normalde kabristana gitmek mekruhtur. Allah'ın peygamberi bu özel gecede kabristana gidiyor ve Cennetül Baki'deki bütün mevtalara dua ediyor: "Allah'ım sen bunların günahlarını bağışla." Sen bunların hepsini affet. Reformist sapık hocaları bir delil de buradan olmuş oluyor. Ne diyorlar onlar? Hiç kabristanlara boşuna gitmeyin. Kabirde yatan ölülere dua etmeyin. Geçersizdir. Onlar sizi işitmezler. Demek ki Allah'ın peygamberi boş bir iş yaptı. Kabirlere gitti ve dua etti. Demek ki Allah'ın peygamberi aleyhisselam her perşembe oğlu İbrahim'in kabrine gidip dua ediyor, boş yapıyor. Yanlış yapıyor. Demek ki Allah'ın peygamberi aleyhisselam her cuma hanımı, ilk göz ağrısı Hatice anamızın kabrine gidiyor. Kur'an'dan ayetler okuyor ve ona dua ediyor. Demek ki yanlış yapıyor. Bu sapık reformistler doğru biliyor. Allah'ın peygamberi yanlış biliyor. Haşa ve kella. Efendimiz aleyhisselam'ı Ayşe anamız orada görünce peygamberimiz aleyhisselam bir dönüyor sırtını bakıyor Ayşe. Diyor ki sen niye benim peşimden geldin? Ey Allah'ın Resulü sen Allah için buraya geldin dua ediyorsun. Benim kalbim bozuldu. Ben senin hakkında iyi düşünmedim. Zannettim ki diğer hanımlarınızdan birisinin yanına gideceksiniz. Benim hakkımdan yiyeceksiniz. Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'ın peygamberi senin hakkına mı girecek? Bunu mu düşündün diyor. Ayşe anamızın göğsünü elini dokunduruyor. Bu şüphesini gidermek için göğsüne yaptığı bir dokunuştur Allah'ın peygamberi aleyhisselamın. Sahabiden bazısına da bunu yapardı. Çok vesvesem oluyor diye şikayete giden sahabeye ne yapardı Allah Resulü aleyhisselam? Sağ elini kalbinin üstüne koyar, Fatiha okur, Felak nas okur ve üflerdi. Vesvese silinir giderdi. Allah'ın peygamberi dua edecek, yok olmayacak. Efendimiz aleyhisselam bu geceyi Ayşe anamıza methediyor. Bak şimdi, bu gece nasıl bir gece? O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir. Bu geceden bahsediyor sultanım. Güneş battığı zaman yani akşam ezanı okunduğu anda Allah Teala rahmetiyle dünya semasına tecelli ediyor ve sesleniyor. İstiğfar eden yok mu? Affedeyim. Rızık isteyen yok mu? Bol rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu? Hemen sağlık ve afiyet vereyim. Kardeşler bu gece Allah rızası için evinize gittiğinizde direkt yorganı atmayın. Otur 3 dakika be kardeşim. Otur, kıbleye dön, Rabbinle baş başa kal. Biraz yalvar. Biraz yalvar. Belki kalbin biraz merhamete gelir, gözünden bir iki damla yaş gelir. İşte o dua kabul demektir. Hasan-ı Basri Hazretleri vardır, tasavvuf yolunun büyüklerinden. Hak dostu ve alimdir, bir hadis alimidir. Mübareğin bir özelliği var. Kim kendisine gelse ve dua istese, mübarek şöyle bir tavsiyede bulunuyor. İstiğfar et kardeşim. İstiğfar et demek, tövbe et demektir. Estağfurullah, tövbe ya Rabbi, estağfurullah demektir açılımı. Ya imam, benim işlerim iyi gitmiyor, bana dua et. İstiğfar et kardeşim. Ya imam benim çocuğum olmuyor, bana dua et. İstiğfar et kardeşim. Ya imam benim başımda musibetler var, devamlı başıma sıkıntılar geliyor. İstiğfar et kardeşim. İmam Hasan-ı Basri devamlı aynı şeyi tavsiye ediyor. İstiğfar, istiğfar, istiğfar. Talebeleri diyor ki efendim kim gelse istiğfarı tavsiye ediyorsunuz. İmam diyor ki bütün mesele Allah Teala'ya yalvarmak, günahkar olduğunu itiraf etmek ve ondan bağışlanma dilemek. Bağışlandıktan sonra zaten her şey kulun istediği gibi olur. Bu ince noktayı anlamanız dileğiyle. Bu gece af dışı kalanlar var. Efendiler, şimdi iyilikleri anlattık. Tokatlar geliyor. Allah rızası için herkes üstüne alınsın. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, bu gece Allah Teala Hazretleri Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar insanı affeder. Ancak bazıları müstesna. Şimdi Beni Kelp kabilesi Arabistan'da bir kabiledir. Koyunları da meşhur bir kabile. Çok koyun olduğu için Peygamberimiz Aleyhisselam temsillerle öğreten bir peygamberdi. Bu temsili veriyor. Şimdi çok insanı affedeceğinden bahsediyor Allah'ımızın. Ama peşinden bazılarını istisna yapıyor. Bir grubu Allah hiç affetmeyecek bu gece. Kimmiş bakalım? Müşrikleri affetmiyor. Müşrik demek Allah'ın yanına başka bir ilah koyan demektir. Şirk koşan demektir. Bunların affı yok. Kincileri affetmiyor. Mahallende var bir adam, kindarsın. Devamlı plan yapıyorsun onun hakkında. Gece yastığa başını koyduğun anda onun hakkında kötü şeyler düşünüyorsan sen anla ki kindar bir adamsın. Gece yastığa başını koydun, dinleneceksin, uyuyacaksın ama kafanda bazı planlar var esnaf arkadaşın hakkında. Sen kindar bir adamsın demek. Kötü plan yapmayacaksın. Yastığa başını koyduğun anda huzurlu bir şekilde kimse hakkında kötü düşünmeden yatacaksın. İşte ahlak budur. Bir kin varsa, bir adavetin, düşmanlığın varsa birine karşı sen pis bir kalbe sahipsin. O kalp hasta bir kalp. Onu temizlemek zorundasın. Akrabalarıyla münasebeti kesenlerin bu gece tövbesi makbul değildir. Teyzenin oğluna kızdın. Bundan sonra seninle münasebetim yok kardeşim dedin. Münasebeti, diyaloğu kestin. Senin tövben makbul değil. Ne olursa olsun. Beğenmediğin bir adam, bu dünyada herkesle anlaşamayız. Herkesle iyi geçinemeyiz, insanlık halidir. Anlaşamıyorsun adamla. Ezelde ruhlar bilişmemiş. Bu adamla anlaşamasan bile selam vereceksin. Allah'ın selamını vermediğin zaman fıkıhtaki şu ölçüye giriyorsun. 3 günden fazla dargın duran harama girmiştir, caiz değildir. Saniye saniye haram yazar, dargınlık haramı. Dolayısıyla selam vermemek demek dargın olduğun anlamına gelir. Asla dargın olacağın bir insan olmayacak eğer Müslümansa. Zarar gördüğün bir insan olabilir. Fıkıh diyor ki bu adamla mesafeli duracaksın ama selamı kesmeyeceksin. Allah'ın selamını vereceksin, diyaloğa, konuşmaya girmeyeceksin. Çünkü sana zarar geliyor. Hayat ve ihtişamlarıyla mağrur olanların tövbesi kabul olmaz. Benim 3 tane arabam var, ne berat ya. 2 tane yazlık var bende kardeşim, ne beratı, ne sohbeti, ne namazı ya. Hayatıyla mağrur oluyor, kibirleniyor. Allah'ın kendisine verdiği nimetlere şöyle diyor, bunları ben kazandım. Allah bu adamın da tövbesini kabul etmez. Ana ve babalarına isyan edenlerin, en ufak örneği vereyim. Oğlum İsmail, bakkala git, 2 ekmek al. Öf anne ya! En basit örneği, kardeşlerimizin evin çırağı olanlar en ufak kardeşlerdir. Evin çırağı olanlar anasına babasına en ufak yerden isyana başlar. Ama bu nefis öyle bir şeydir ki orada kalmaz. Bu isyana, yani bir ekmek meselesinden dolayı yaptığı isyana alıştıktan sonra bu iş orada kalmaz. Nereye gider? Anaya babaya küfretmeye gider, el kaldırmaya gider. Orada kalmaz, sarsmaya gider. Evden ayrılmaya gider. Daha beterini söyleyeyim, anayı babayı evden kovmaya gider. Gidin darülcesine, hocam sen çok hikaye anlatıyorsun ya. Ben hikaye anlatmıyorum. Ben ülkenin gerçeklerini görüyorum elhamdülillah, büyük resmi görebiliyorum. Hikaye anlatmıyorum. Gidin darülcesine bakın, orada bir sürü ihtiyar var. Onlara deyin ki kardeşim senin anan baban var. Yok, vefat ettiler. Torun var mı? Çocuk var mı? Var. E nerede bunlar? Yaşıyorlar. E seni niye yanlarında tutmuyorlar? Benden sıkılmışlar. Ne oğlum ne kızım bana bakıyor. Her aylığımı buraya veriyorum. Burada insanlar bana bakıyorlar. Devlet bana burada bakıyor. Bir evlat düşünün ki babasına bakmıyor. Onu darülaceze'ye göndermiş. Ve bu evlat 4 defa hacca gitmiş. Bu evladın Allah katındaki hükmü nedir? Ölçü veriyorum. 4 defa hacca gitmiş, 5 vakit namazı sektirmiyor ha. Aman ezan okundu kardeşim, kapatın dükkanı. Namaza koşuyor. Ama babasını, anasını darülaceze'ye bırakmış. Ne hayırlı evlat be. Bu evladın yaptığı bütün iş boştur. Bu evladın yaptığı her hayır boştur. Ana baba bedduası almış adamın yaptığı iş boştur. Sadece namaz borcu kapanır, zekat borcu kapanır, hac borcu kapanır. Hiçbir sevap alamaz. Yine bu gece bir grup daha var. İçki düşkünlerinin Allah yüzlerine bakmaz. Bak, yüzlerine bakmaz diyor hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam. İçki düşkünü, içkiye müptela, alışmış. Bu da içmiyordu. Arkadaşı çağırdı, gel maç izleyelim diye. Maçı izlerken Fener 2 tane gol attı, keyiflendi. Ya ben kola içiyordum da sen bana içki de getir dedi. 1 içti, 2 içti, içki müptelası oldu. Her şey böyle başlar. Ufaktan başlar bu işler. Adam içkici oldu çıktı. İçki içmeye devam ederse ve tövbe etmezse Allah bu geceden nasipsiz kılar ve bu kulların yüzlerine bakmaz. Allah bizi muhafaza buyursun. Bu gece velilerin duası var. Bak veliler nasıl dua ediyor. Nasıl dua edeceğiz hocam? Alimlere bakacağız. Onlar bizim için birer ışıktır. Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle alimlere tabi olun. Onlar dünyanın ve ahiretin ışıklarıdır. Bak ne diyorlar. Allah'ım şayet ismimi Saidler defterine yazdıysan, itaatkarlar, sana isyan etmeyenler, sana bağlı olanlar. İsmimi bu gece Saidler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Amin. Bak, şu anda aramızda bazılarının ismi Saidler defterine yazılıyor. Saitler defterine yazıldıysak bir sene boyunca sapmayacağız. Yoldan ayrılmayacağız. Ehl-i sünnet dışı hareketlere gitmeyeceğiz. İçkiye bağlanmayacağız, kumara bağlanmayacağız. Saitler defterine yazılırsak. Ama şayet ismimi Şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Amin. Amin. Çünkü sen buyurdun ki Allah dilediğini siler, dilediğini tutar. Kitapların anası onun katındadır. Dolayısıyla hepimizin hakkındaki uygun olmayan, istemediğimiz hükümleri silmeye ve yenisini yazmaya kadir midir? Ayet söylüyor, kadirdir. Ne yapacağız? Allah'ım sen hakkımızda hayırlı olanı yaz. Amin. Bu velilerin duasıdır. Kardeşler, Tövbe-i Nasuh'u da anlatayım. Çünkü sabaha temiz çıkmamız lazım. Tövbe-i Nasuh'tan bahsetmem lazım. İki saat içinde bitiriyorum inşallah. Tövbe-i Nasuh'u tarif edeceğim kısaca ve bu işi bitireceğiz inşallah. Nasuh tövbesi vardır Kur'an'da. Nasuh tövbesi. Allah Teala Hazretleri ne buyuruyor? Ey iman edenler! Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin ki Allah günahlarınızı affetsin. Ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlerine koysun. Amin. Şimdi Allah'ımız bize bir tövbeyi tavsiye ediyor. Nasuh tövbesi. Ama ayetin sonunda bize bir mükafattan bahsediyor. Altlarından ırmaklar akan cennetler. Bu ne ola ki? Bizi iştahlandırmak istiyor Mevla Teala. Ben bu ayeti ne zaman okusam, kardeşler beni bir gün bir çay bahçesine götürmüştü. Tahtadan yapılmış bir çay bahçesi, altından ırmak akıyor. Ben bu ayeti ne zaman okusam o çay bahçesi aklıma geliyor. Hayal gücüm ancak buraya kadar gidebiliyor. Daha ötesini hayal edemiyorum. Ama Allah Teala altlarından ırmaklar akan çay bahçesi demiyor. Cennetler diyor. Bir ev düşünün, havada duruyor ve altından ırmak akıyor, ırmak. Şu kudrete bak, güce bak. Ama akıl buraya erişemiyor. Bunu kazanmak için Mevla Teala bizden bir şey istiyor. Nasuh tövbesi yapın. Nesheden tövbe yapın. Nesheden, kaldıran demektir. Neyi kaldıran? Geçmişini kaldıran tövbe. Tarikatta buna biat tövbesi denir. Sünnetten gelir. Bütün sahabiler Resulullah Aleyhisselam'a biat ederken karşısına geçerler, elini tutarlar ve şöyle derler. Geçmişte yaptığım bütün günahlara tövbe ediyorum senin huzurunda ey Allah'ın Resulü. Allah'ım beni affetmesini diliyorum ve sana söz veriyorum. Bundan sonra içki içmeyeceğim, zina yapmayacağım, faiz yemeyeceğim, günah işlemeyeceğim. Mümkün olduğu kadar haramlardan sakınmaya çalışacağım. Sana söz veriyorum. Buna nasuh tövbesi denir. Sahabi bunu Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında yaptı. Biz de karanlık bir gecede kıbleye döneceğiz, Allah'ımızın karşısında yapacağız. Ama hayalimizde Efendimiz Aleyhisselam'ı karşımıza alacağız. Hayal edeceğiz ki Peygamberimiz Aleyhisselam karşımızda. Dizlerini dizlerimize vurmuş, ellerimizle onun ellerini tutmuşuz, kavramışız, müsafaha etmişiz. Bu müsafahadır. Hayalimizde Efendimiz Aleyhisselam'la müsafaha ettiğimizi düşüneceğiz. O karanlık gecede. Ve Peygamberimize söz vereceğiz. Ve Allah'ımıza şöyle diyeceğiz. Ya Rabbi, Peygamberin hürmetine beni affet. Bu gece beni temize çıkar ve yeni bir hayata başlamam için bana güç ver. Amin. Buna nasuh tövbesi denir. Bu tövbe nasıldır bilir misiniz? Geçmişi temizler. Geçmişi sıfır yapar. Ve kişiyi yeni bir hayata başlattırır. İslam'da günahı açıktan işleyene fasık denir. Fasık. Nasıl anlatayım bunu? Mesela bir adam dövme yaptırsa ama dövmesi gömleğinin altında olsa bu adama ne denir? Günahkar denir. Günahını gizliyor. O hatayı yapmış, tövbe etmiş, bir daha da dövme yaptırmayacak. Allah bunu affeder mi? Affeder. Tertemizdir o. Yeter ki o günahı açığa vurmasın. Ama bir adam da var, dışarıya dövme yaptırmış. Elin üstüne yaptırmış. Örümcek dövmesi. Tam elin üstünde. Bu adama ne denir İslam'da? Fasık. Günahı açıktan işleyen. Ve insanları bu günahı işlemeye sevk eden. Bunu meşrulaştırmaya çalışan. Buna fasık denir. Herhangi bir kardeş üzerinde bir dövme varsa ve başka insanlar bu dövmeyi görürlerse ve etkilenip kendileri de bir dövme yaparlarsa. Dikkat buyurun. Şerre sebebiyet veren şerri işleyen gibidir. Hadis-i şerifi gereğince günahın bir misli bu dövmeyi gösteren fasığa yazılır. Aramızdan bir kardeş bir küfür etse yolda giderken, yanındaki yaş olarak daha ufak kardeşler de bu küfrü işitse ve bu küfrü öğrense, ve aynı küfürle başka birisine küfür etse, günahın bir misli bu küfrü öğreten kişiye yazılır. Çünkü sebep olmuştur. Kardeşler, buna fasıklık denir. Günahı teşvik eden, günahı öğreten ve alıştıran insan demektir. İslam, fasıklar hakkında bazı hükümler ortaya koyar. Onların şahitliği geçersizdir. Bak, İslam günahı bile gizleyeni meşru tutar. Günahı gizleyen, açıktan işleyenden makbuldür. İnsan nasıl bir insan ki bir kedi kadar olamıyor? Kedi bile pisliğini bırakacağı zaman toprağın yanına gidiyor da pisliğini bırakıyor, üstünü örtmeye çalışıyor. Ama insan dövmeli bir kolla sağa sola gidiyor. Bak dövmeme diyor, bak dövmeme diyor. İnsan elindeki içki şişesiyle nara atarak mahallesine giriyor. Milleti içkiye alıştırmaya çalışıyor. Buna fasık denir İslam'da. Fasık denir. Bu çok kötü bir şeydir. Facebook'ta bazı resimler görürsünüz sosyal medyada. Genç delikanlı vücut salonuna gitmiş, göğsüne dövmeler yaptırmış ve sosyal medyaya o resmi koymuş. O dövmeyi ve o vücudu gören diğer genç arkadaşı diyor ki ben de yaptıracağım aynısından. Bu ne oldu bu adamın hükmü? Fasık. Fasık. Günaha teşvik eden adam demektir. Bu adamın durumu çok kötüdür. Kadınlarımız var, kızlar var. Sosyal medyada resimlerini koyuyorlar. Yabancı erkeklere resmini göstermek caiz midir? Adam düğün salonuna gidiyor, sünnet düğünü yapıyor, kadınla erkekle resimler çekiyorlar. Ondan sonra tak o resimleri sosyal medyaya koyuyorlar. Karısıyla yan yana resmini koymuş oraya. Caiz mi? Ya o senin resmine bakan bir sürü erkek, karının da resmine bakıyor, kızının da resmine bakıyor. İslam'a göre uygun mu bu? Uygun değil. Sen bir fasık konumundasın çünkü resimleri paylaşıyorsun. Ailenin resimlerini hiçbir yerde paylaşamazsın. Bu kadınlar, bu kızlar çok yanlış işler yapıyorlar. O sosyal medya olaylarına kendi resimlerini koyuyorlar. Resim koymayacaksın. Tabiat resmi koy. Madem arkadaşlarınla görüşmek istiyorsun, tabiat resmi koy. Kendi resmini koyamazsın. Uygun değil. Kadına koymak, kadının resmini koymak nasıl caiz değilse, erkeğinki de caiz değil. Yüzden bahsetmiyorum, bedenden bahsediyorum. Almış bir tane tişört, vücut salonuna gitmiş, şişirmiş yer tarafını. Tak, çıplak vücudunun resmini koymuş. Kafa yok, ayaklar yok. Çıplak vücudun resmi. İşte ben. Caiz mi bu? Erkeğe caiz hocam. Çok da güzel veriyorsunuz fetvayı ha. Kadına nasıl caiz değilse erkeğe de caiz değil. Çünkü sen fıska sevk ediyorsun. Günaha sevk ediyorsun. Fasıklık yapıyorsun. Allah Teala bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Efendiler, Tövbe-i Nasuh'un 3 tane şartını İslam alimleri kitaplarına almışlar. Nakledeyim hem kapatalım. Allah Teala nasuh tövbemizi nasıl kabul eder? Şart 1. Allah'a karşı günah işlediğini bilerek bu günahtan dolayı Allah'a sığınmak ve pişman olmak. Bir kere şunu diyeceğiz. Ben günahkar bir adamım. 2. Şurada bir sızlanma olacak. Burada sızlanma olmazsa bu dil sabahtan akşama kadar estağfurullah desin geçersizdir. Burada pişmanlık olacak. Kesin olarak şunu bileceksin. Ben günahkar bir adamım. Allah'ım sana sığınıyorum. Pişman oldum. Bundan sonra yapmak istemiyorum. Beni bu günahlardan kurtar. Tövbe-i Nasuh'un ilk şartı budur. 2. Bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair bir karar içinde olmak. Karar verdim kendi kendime bir karar aldım. Bundan sonra bir daha bu suçu işlemeyeceğim. Bundan dolayı nasuh tövbesi deniyor buna. Neseden tövbe. Geçmişi kaldıran. Eğer o suçu bir daha işlemezsen, sözünü tutarsan bu tövbenin kabul olduğunun ve temize çıktığının işaretidir. O suçu bir daha işlersen tövben kabul olmamış demektir. Nasuh tövbesinin kabul şartlarından bir tanesi de budur. Herkes kendisini çek etsin. 3. maddede şu, eğer tövbe kul hakkını ilgilendiriyorsa onunla helalleşmek. Ortaokulda okuyordun, arkadaşının kalemini çaldın. Burada 2 tane günah var. 1. Hırsızlık günahı. 2. Ona ait olan bir şeyi çalma günahı. Yani kul hakkı. Şimdi nasıl tövbesi yaptın bir daha hırsızlık yapmayacağına dair? Tövbe ettin. Ama burada yapılması gereken bir şey daha yok mu? Kul hakkı var. O adamı bulacaksın. Ve ona şöyle diyeceksin. Kardeşim, 8 sene önce seninle aynı safta, aynı sınıfta, aynı sırada oturuyorken ben sana göstermeden, bildirmeden kalemini çalmıştım. Ben çok pişman oldum, nasıl tövbesi yaptım. Kardeşim, hakkını bana helal eder misin? Helal etmem. Al kalemi. Hayrını gör. Ver kalemini adamı. Yeter ki bu kul hakkı borcundan kurtul. Çünkü ahirette buradaki çok küçük meblağlara karşı yüzlerce rekat namazımız o adama gidecek. Yüzlerce rekat. 700 rekat cemaatle kılınmış namaz sevabı yarım gümüş para karşılığındaki adama gidecek bak. Adamın bizden yarım gümüş para alacağı var. 700 rekat cemaatle kıldığın namazın sevabı kime gidiyor? Senden alacağı olan o kişiye gidiyor ahirette. Hesaba girdiğimizde. Olay bu kadar kritikken Allah'ın haklarına karşı olan hissiyatımız, inceliğimiz kul hakkına karşı da olmak zorundadır. Nasuh tövbemizin şartlarından bazıları da bunlardır. Allah Teala bu gece yapacağımız tövbemizi makbul etsin. Amin. Hepimizi bağışlasın. Amin. Temizlenen kullardan etsin bizleri. Amin. İmanla kendisine kavuşmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.